Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Du går ute i det hver dag, og de fleste av oss tar det for gitt. Men vi har ikke noe valg. Du prisgitt at sted du til enhver tid befinner deg på ikke torturerer kroppen selv sakte, men sikkert til døde. Men hvem har vel tid til å tenke på det mellom alt som skal rekkes fra morgen til kveld? Miljøsvin, miljøfriks og andre som får klaustrofobi ved tanken på å være omringet av miljøgifter fra alle kanter. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Dagens engasjement for miljøvern handler stort sett ene og alene om resirkulering. Vi kaster ikke aviser i søpla, og i enkelte kommuner legger vi plast i blå poser, og for de som ikke spiser opp maten sin, legger vi restene i en grønn pose. I tillegg til at vi leverer inn elektriske apparater når vi kjøper nye til resirkulering. Men hvor har det blitt av den klassiske miljøverneren med kjetting og store hengelåser? Og miljøkampen erstattet med grupper på Facebook som retter pekefingre i hytt og pine? Vel, egentlig bare opp. For hva har skjedd med det klassiske miljøvernet? Har det havnet i store bunker dokumenter hos politikeren? Vel, uansett hvor det har blitt av, så skal vi se om vi klarer å finne det litt i dag. Jeg har fått besøk i studio av generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha. Hvor står miljøkampen i dag? Er det noe lenking på gang? Det er nok fortsatt en del lenking på gang. Ikke så mye lenking i WWF dessverre. Vi er nok en litt mer en organisasjon som jobber mer bak kulissene i styrerom med næringslivspartnere, blant politikere og så videre, men det er jo veldig mange andre miljøvernere og organisasjoner som tar seg godt av lenkebiten, blant annet Natur og Ungdom og Greenpeace er jo eksempler på organisasjoner som er mye mer til stede ute i felt der det skjer, og ofte klatrer opp i plattformer og lenker seg fast når det skal være behov for det. Skjer det ofte? Det skjer nok kanskje ikke så ofte som før, men det finnes jo saker som selv WWF ville lenket seg fast for, og det kan nok tidvis være et effektivt virkemiddel, absolutt, for å belyse hvor alvorlig situasjonen er på enkelte tema. Ja, hvilken type saker ville du ha lenket deg for? Jeg ville nok vurdert å lenke meg fast mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det er et eksempel på en sak som på ingen som helst måte noen i miljøbevegelsen kommer til å godta noensinne. Du nevnte litt det her at dere har kampen litt mer inne på styrerom og sånn. Er det der miljøaktivismen hører hjemme? Jeg tror det er viktig at man har hele bredden av organisasjoner for å kunne drive effektiv påvirkning. Man har de som lenker seg fast og som er ute i felt. Man har noen som jobber direkte med næringslivet, med politikere og inne på styrerom. Og man har de organisasjonene som da lager brede vitenskapelige rapporter og så videre. Og vi gjør jo en god mix av de ulike tingene egentlig. Sist gang jeg husker det var noe lenking på gang, det var jo i forbindelse med det Hardangermasten. Det jeg kan huske, det er et bilde av en dame i bunad som blir bært over skuldrene til en politimann. Det var ikke rare greier. Nei, men det viser jo at engasjementet fortsatt lever, og at det er... Jeg vil jo kalle det for et engasjement. I hvert fall fra dama i bunad, men det er klart det var mange organisasjoner som var involvert i Hardanger-saken. Og den er jo også en prinsipielt viktig sak i forhold til synet på utvikling av ny fornybar energi og de konfliktene man i større grad kommer til å møte mellom fornybar energi og naturvern. Men likevel så opplever jeg litt at de siste 10 årene, eller kanskje siden 80-tallet også, så har det vært litt mer opprør, litt mer sånn kampvilje til å virkelig slåss på barrikadene for et bedre miljø og miljøvern, men det har liksom, hva er det som har skjedd? Miljøkampen har på ingen som helst måte stillnet, men man har jo faktisk fått til fundamentalt mye over de siste 50 årene. Jeg tror det viktig å ikke glemme det. Vi veldig flinke til å fokusere på alt som går galt og alt vi ikke får til. Men Gud hjelp meg, vi har fått til mye de siste 50 årene, og verden ville sett ganske annerledes ut i dag hvis man ikke hadde hatt kampklare miljøvernere over de siste 50 årene. Men så må man jo også tilpasse seg i forhold til et annet samfunn og en annen dagsorden enn det man hadde da, og at kampen i dag må kanskje ta en litt annen form for at vi skal nå de store og viktige resultatene som vi må få til fremover. Ja, hva er det som dere har fått til som man ikke blir snakket noe om? Hvis du kan ta det litt kort, for det er jo ikke det vi skal snakke så mye om. Nei, men jeg kan jo nevne noen eksempler på hva WWF som organisasjon har fått til, for vi fylte 50 år i fjor og har jo sånn sett drevet med miljøvern i 50 år. Og blant de tingene som jeg synes er viktig å trekke fram er jo vi har klart å redusere det ulovlige fisket i Barentshavet med nær 80%. Det er fundamentalt. Det betyr også at Norge nå i dag har noen av de største og rikeste fiskebestandene i verden. Det er derfor det går så bra i Lofoten for tida. Det er et eksempel på hvorfor det går bra i Lofoten, og det er også et eksempel på hvorfor det er viktig å ta vare på naturressursene i Lofoten, fordi disse er fornybare og kan vare evig og gi et evig inntektsgrunnlag også til lokalsamfunnet hvis vi forvalter det riktig. Derfor så skal man ikke gamble med olje i disse områdene, fordi det står i skarp kontrast til fisk og det fornybare. Jeg har et annet eksempel. Jeg har mange eksempler. Hvis du tar ett til. Ett til. Vi har klart å verne over 1 milliard hektar med natur globalt, hvor det er viktige skogområder, leveområder for dyr og mennesker, og mange arter i disse områdene har dermed blitt reddet fra utryddelse. Tenker du da på regnskogfondet? Eller? Jeg tenker absolutt ikke på regnskogfondet. Dette er WWFs arbeid, så gjennom vi er representert i over 100 land, og gjennom det arbeidet som vi gjør globalt, så har vi altså klart å verne 1 milliard hektar med natur. Men i forlengelsen av dette så er det jo REDD eller regnskogmilliardene som nå blir utrolig viktig i årene fremover for å hindre fremtidig avskogning i viktige områder. Ja, for det er jo som, holdt på å si, Stoltenberg har, man kan få et inntrykk av at det er han som har satt det på en måte litt i gang. Gir det noen gevinst? Det kommer absolutt til å gi en gevinst og er et av de viktigste naturverninitiativene de siste årene, for det er viktig både for naturen og for klima. For i disse skogområdene så ligger det enorme mengder med karbon lagret, og de tar også opp store mengder med karbon. I tillegg så er jo disse områdene unike leveområder for mange av jordens viktigste arter og for mennesker som lever her. Så det å ta vare på disse skogene er som sagt viktig både for natur, for lokalbefolkning og for klima. Altså neste gang det kan bli noe skikkelig action med masse kjetting og låser og i det hele tatt store protester, det blir når det blir oljeutvinning i Lofoten. Det er det som kan virkelig sette folk i harnisk. Det blir jo spennende å se hva regjeringen finner på i tiden fremover. Man vet jo aldri hva det vil være. Men hvis det blir vedtatt at det skal bores? Ja, hvis det blir vedtatt, så tror jeg det blir en stor lenkeaksjon fra en relativt samlet miljøbevegelse. Men er ikke det lite problem at miljøvern i dag har havnet ganske så mye på Facebook? Altså det er noe liksom, i stedet for å gå ut i gaten og virkelig markere seg, er jo spørsmålet, hva er det som funker da? Er det å stå på gata og skrike, eller er det på Facebook man klarer å kommunisere det til folk? Hvordan opplever du miljøvernkampen på Facebook? Det er klart, det oppleves jo veldig annerledes enn sånn som det har vært tidligere, og det er jo en mye mer krevende form for både kommunikasjon og dialog, men samtidig så gjør det jo at man veldig kjapt kan nå ut til et fantastisk antall med mennesker, og at de kan engasjere seg og spre budskapet videre til sine nettverk. Så sånn sett så er jo Facebook og sosiale medier et utmerket kampanjeverktøy og en formidlingskanal av uante dimensjoner. Ja, det er ikke bare bortkastet tid. Altså, ok, nå har jeg liksom, ja, ok, jeg er med på oppropet, og så trykker jeg på del, og så tenker jeg, ja, nå står det, greia er på din profil, eller hva det bruker å stå. Og da kan jeg sette meg tilbake i sofaen og tenke, ja, nå har jeg gjort noe. Nej, det på ingen som helst måte bortkastet. Generelt folkelig engasjement og bevissthet rundt sentrale miljøproblemstillinger helt avgjørende for å få løsningene på problemene. For da vil også politikerne våre kunne merke presset ved at folk opplyst om saken. De kan stille konkrete spørsmål til det, til sine politikere. Og organisasjoner som WWF kan da ta med 20, 30 000, 300 000 underskrifter til sentrale politikere på temaer hvor vi vil ha en konkret handling. For det jo ingen tvil om at den kursen vi på vei nå, den kommer ikke til å funke i lengden. Hvordan kurs du tenker på da? Vi ser at vi i dag i ferd med å forbruke over 2,5 planeter, tilsvarende den vi lever på. Og innen midten av dette århundret, hvis vi fortsetter i samme tempo, så forbruker vi altså ressurser og natur i et tempo som tilsvarer 3 planeter. Det sier seg selv at det ikke holder veldig lenge, og da kommer man til å møte en stadig økende grad av konflikter og problemer når det blir kamp om de siste ressursene. Og da tenker jeg både på vann, jeg tenker på mat og energi som 3 av de mest sentrale tingene som folk trenger for å overleve. Ja, hvor langt vi kommet i den spiralen? Går det, altså, du sier vi bruker 2,5-3 planeter av ressurser. Ja. Da ser det jo ganske mørkt ut. Det høres mørkt ut, og det klart, fortsetter vi på denne kursen, så kommer det ikke til å gå spesielt bra, men det jo derfor det gledelig å se at det finnes gode løsninger, og det finnes også vilje i både næringslivet og blant i hvert fall noen av politikerne våre til å gjøre noe med det. Men det krever at man litt mer visionær, at man tør å ta de vanskelige valgene og satse på de riktige tingene. For eksempel gå vekk fra olje og gass som drivstoff og gå over til de fornybare kildene. Jeg tenker også litt på at jeg synes miljøkampen har blitt litt sånn fremmedgjort. Det et begrep som går som tenke globalt, handle lokalt. Og veldig ofte når man hører tiltak mot klimaendringer, så det statsleder og interesseorganisasjoner som involvert, og som bruker store ord og skremmer det scenarioet. Og det gjør jo noe som at når man som enkeltmenneske tenker at ok, da ordner politikere opp i det her, det blir så omfattende at hvordan verden skal jeg forholde meg til at Grønlandsisen smelter? Jeg savner litt mer sånn debatt om lokale miljøer, altså hva jeg kan gjøre for mitt lokalmiljø. Liksom, man hører om byer i Norge som har giftlokk, og likevel så går man bare rundt som enkeltindivid og puster i det her giftlokket uten at man selv føler at altså, ting skal løses på en andre plattform. FNs klimakartell, men jeg kan like gjerne kalle dem et kartell. Klimapanel. Panel, ja. Mm. Så det er litt det her med at hvis man hadde fått ned bil, altså eksosutslipp i Oslo, og få mer ned biltrafikken og mer over på kollektivt, lokalt, så vil jo det få ringvirkninger globalt. Absolutt. Men det synes ikke jeg, det blir litt borte. Det skal liksom være Stoltenberg som skal på COP 18 eller 19, eller hva det blir nå neste gang. Nei, og jeg skjønner at det også gjør at det blir litt sånn klimatrøtthet i befolkningen, fordi problemstillingen så store, politikerne gjør ikke noe med det, og det vanskelig å se hva man selv kan bidra med. Men det klart, hver og en av oss kan faktisk gjøre en forskjell i hverdagen, både gjennom strømsparing, gjennom fornuftige valg i forhold til hva man velger å spise eller ikke spise, i forhold til forbruksmønster, i forhold til å bruke beina eller sykkelen oftere, og selvfølgelig å bytte ut bilen med kollektivtrafikk. Men det hviler jo et stort ansvar på politikerne våre for å legge til rette for at man kan ta de rette valgene. Og da kreves det jo faktisk en ganske omfattende samfunnsplanlegging og en storstilt satsing både på kollektivtrafikk for å gi folk muligheten til å velge det, og også på for eksempel høyhastighetstog som forbinder de store bysentra på en mye mer effektiv måte. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. For det jo litt sånn, i Oslo så har det jo vært en ganske formidabel utvikling på, i kollektivtrafikken de siste årene. Men likevel så sies det at det ikke godt nok. Nei, og det henger jo også tett sammen med at befolkningen øker. Så den satsingen som gjøres er knapt nok, stor nok til å dekke den voksende befolkningen. Skal man da legge til rette for at enda fler innenfor de rammene tar kollektivtrafikk, så må man jo satse enda mer. Og det er jo ikke sånn at vi, et av verdens rikeste land, ikke har penger til å satse på dette. Det er jo bare tøys. Dette handler om politisk vilje og ingenting annet. Ja, og gjennom politisk vilje så får man jo det gjennom de partiene man stemmer på. Ikke sant? Men så er det jo gjerne sånn at man stemmer på de store etablerte partiene. Er man bevisst nok hvilket parti som på en måte gir den sterkeste miljøprofilen? Og kanskje ikke det som er det viktigste for oss som stemmer? Nei, jeg tror nok miljøet er kjempeviktig for mange som stemmer, men det er jo noe med frykten for altså, det ukjente, og man vet hva man har, og så videre. Men jeg tror nok hver og en av oss har et stort ansvar til å faktisk ta et valg når vi leverer inn stemmeseddelen vår, og at miljø bør absolutt være et av de sentrale temaene som man vurderer når man leverer inn stemmeseddelen. Og hovedårsaken til det er jo, for de partiene som ikke tar miljø på alvor, de kommer til å sende oss på en feil kurs som ikke er bra for oss i fremtiden, for barna våre eller for barnebarna våre. Jeg oppfordrer WWF folk til å stemme på Miljøpartiet De Grønne. Vi oppfordrer folk til å stemme på det partiet de vil, men selvfølgelig på et parti som tar miljø på alvor. Så får man jo velge parti selv. Det er flere partier som har miljø høyt opp på agendaen, men vi oppfordrer jo alle de politiske partiene til å faktisk vise at miljø er en viktig tema også i valgkampen når den starter til neste år. Vi har jo vært litt inne på nåværende regjering, at de har gått i gang med det her, denne milliarden til regnskogen i Brasil og sånne ting. Og viser jo liksom en slags tilsynelatende engasjement i dagens miljøkamp, men er det godt nok? Vi har vært litt inne på at det kanskje ikke blir satt seg hardt nok, men hvordan kan vi som borgere da påvirke det, de partiene vi har stemt på, eller som flest partene har stemt på? Det er jo både gjennom å engasjere seg i organisasjoner, ta kontakt med lokalpolitikere, spre budskap via Facebook og andre kanaler, sørge for å vise sitt engasjement i lokalmedier eller annen presse, og faktisk vise at man har en stemme. Og et veldig konkret eksempel på hvordan man kan vise sin stemme er jo når WWF til helgen på lørdag arrangerer Earth Hour, klokken 8:30 til 9:30 på lørdag. Det er verdens største klimakampanje, hvor i fjor over 1,8 milliarder mennesker over hele verden deltok. Det er et veldig, en veldig god mulighet til å vise sin stemme og be politikerne om handling for klima. Ja, gir det noen effekt, den Earth Hour? Det sender i hvert fall ganske... Jeg glemte det av i fjor. Ja, se det, men da glemmer du det ikke i år, ikke sant? Nei, det sender sterke signaler til politikerne våre, og det er de fleste sentrale politikere også i Norge kommer til å slukke lyset i år. Det er klart det er jo langt ifra nok, men det å faktisk vise at man har en stemme, at det er et budskap man har lyst til å formidle, og bruke de ulike kanalene og anledningene man har, det er veldig viktig. Men tenk på, noe av det største utfordringen må jo være at ofte man ser på kveldstiden når man er på VM, så ser man disse store offentlige byggene står med alle kontorene har lysene på. De hadde virkelig en større effekt hvis man på en måte har fått dem til å slå av lyset når de gikk hjem fra jobb, altså hele året. Det er klart det, og her er det et kjempestort potensial å hente. Man har jo gjennom Arnstad-utvalget anslått at rundt 40% av strømmen vi bruker sløses, og gjennom mer effektiv energibruk så kan man altså kutte det totale strømforbruket med 40%. Så det er klart, det er ikke noen strømmangel i dette landet, det er heller en svært effektiv strømutkasting gjennom vinduet, og ved å tenke litt gjennom hvilke vaner man har i hverdagen, og bli flinkere til å både skru av lyset og bruke mindre strøm, så vil jo det ha et totalt sett positiv effekt. Ja, for det hører man, det gjør man jo stort sett hjemme. Hjemme slår man jo av lyset når man går ut. Det i hvert fall blir det mer og mer vanlig, eller er jeg på jordet nå? Ja, og det bør man jo også. Ta med seg på jobb. Ikke sant? Absolutt, og ikke minst fortelle det videre til naboen og andre om at det er viktig. vi har varit lite inne på det här med cutting av C2. Är det att ta trikken istället för eller T-banan istället för att det hjälper? Är det några andra ting jag som enkeltperson kan göra för att vara med och kutta utsläpp av CO2? Du kan för exempel spise mindre kött. Köttproduktion i världen står för en betydlig andel av klimatutsläppen och också en stor bidragsyter till den globala avskogningen. Så ved å spise mindre kjøtt og for eksempel velge mer fisk, så kan du gi et effektivt bidrag til å redusere de totale globale CO2-utslippene. Det var jo veldig konkret. Har du et eksempel til? Så jeg kan du kan for eksempel bruke beina når du skal gå til jobb, mer enn du bruker bilen eller kollektivtrafikk. Da får du både god motion. Du får frisk luft och du kutter utsläpp. Det har ofta varit snack om när vi ska kutta CO2 att man ska man lär sig att man kan köpa sig fri. Alltså Norge är så rik att vi kan köpa oss fri från att kutta CO2 vi att vi betalar för tiltak ute och så kan vi låta vara att göra det hemma. Håller det mål? Nej, det håller inte mål. Det är klart det blir en väldigt enkel framställning av ett komplicerat bild. Av mig eller av de som menar att det är det som det ska göras? Av de som menar att det är så det ska göras. Ja, okay. Du är troligt långt ifrån enkel. men det är ju ingen tvil om att de absolut största kutten kan man effektivt mest effektivt ta ute. Men det sender jo også en del signaler globalt hvis Norge som verdens rikeste land og som et av de største oljeproduserende landene ikke velger å kutte sine egne utslipp, men forventer at alle andre skal kutte sine. Vi eksporterer altså årlig mer enn 10 ganger Norges totale utslipp gjennom oljeeksporten, og et eller annet sted så må de utslippskuttene tas. Det tar seg da relativt dårlig ut at Norge sitter og hover inn penger i statskassa på at andre land skal måtte kutte sine utslipp. Ja, Norge er jo liksom med sverd i den ene handen og pekefingeren i den andre. Det er utrolig snodig at vi på en måte skal være så innbytt på at andre skal kutte ned, mens vi skal få opp, nå har vi endelig funnet enda et nytt oljefelt. La oss få det opp fortest mulig. Ja, nei, jeg synes det henger absolutt ikke på greip, og det blir rett og slett litt pinlig. Og det hadde jo ikke vært noe annet enn fornuftig om man faktisk valgte å dempe tempoet noe på norsk sokkel. Det ville vært bra for oljeøkonomien på lang sikt. Det er bra for miljøet, og det er bra for klima. Og hvem er det som noen gang har klagd på at man lot noen av ressursene ligge igjen til en fremtidig generasjon. Altså, tror man virkelig at de fremtidige generasjonene vil juble over at vi brukte opp alt som fantes av olje på norsk sokkel og ikke overlot noe til fremtiden? Det kunne jo tenke seg at de faktisk hadde et oljebehov et eller annet sted i fremtiden der de også, eller at man faktisk hadde funnet en måte å gjøre det på en mer miljøriktig måte. Tror du ikke de tenker sånn at la oss få det opp fortest mulig før det kommer noe nytt som skal erstatte oljen? Ja, det er klart de tenker det. Det er jo ingen tvil om det. Hvis ikke så hadde jo ikke tempo vært så høyt. Men samtidig så tar man jo da overhovedet ikke innover seg den klimavirkeligheten vi er i, og kommer til å komme i enda større grad, hvor man får en økende grad av naturkatastrofer, av flom, av klimaflyktninger og store problemer knyttet til at klimaet endrer seg. Hvis vi skal få gjort noe med det, så må vi slutte å forbrenne fossilt, og over 3/4 av de olje, gass og kullressursene som vi vet at vi har igjen i verden, må bli liggende. Det er altså 75% av de gjenværende fossile ressursene må bli liggende i bakken. Da må noen velge å ta det første skrittet, og Norge bør være en av de nasjonene som faktisk kan si ja, vi lar deler av oljen ligge, og vi slutter å utvinne kull på Svalbard. Det er litt synd for oss velgere som, når man ser på Stortinget i dag, at alle partiene er for at vi skal ha det her utvinningstempo som er. Så, men en annen ting jeg lurer litt på, det er jo hvor mange sånne COP-møter skal man ha, altså møter mellom statsledere for at det skal oppnås noe? Ja, COP er jo da det ene. Ja, kan du ta det bare sånn kjapt? Ja, altså det er jo årlige møter hvor verdens ledere møtes for å diskutere hva man skal gjøre med klimaproblemet, for å si det på en veldig forenklet måte. Og nå var det jo sist COP17, og nå skal det være COP18 eller en gang. Ja, det stemmer. Tror du det skjer noe på det? Det skjer jo noe hele tiden, og det går sakte men sikkert fremover, men utfordringen jo at det ikke går fort nok, og når man prøver å få alle verdens nasjoner til å enes om en så kompleks problemstilling, så setter man seg selv i en veldig vanskelig situasjon. Så det vi har mer tro på at man får individuelle grupperinger av land som kan bli enige om gode utslippskutt, og selvfølgelig at man samtidig sørger for en omstilling til fornybarsamfunnet, hvor ledende samfunnsaktører bygger ut ny fornybar energi, og sørger for at den voksende delen av befolkningen får sin energitilgang fra nye fornybare kilder, og ikke fra fossilt. Du tror ikke vi kan ende opp sånn at det blir jorda selv som blir å legge premisser for hvordan vi kan leve på, det, på denne kloden? At det plutselig blir så mye, altså at det skapes, det blir så mye energi i atmosfæren og i havet, og at det blir så mye uvær, for å si det mildt, at til slutt at vi må bare dempe forbruket og bruken av fossile brensel. At det lar seg bare ikke gjøre når klimaet blir... Ja, nei, altså det jo en eksistensiell måte å se på det selvfølgelig, og det jo ingen tvil om at vi kommer til å få en økende grad av konflikter, naturkatastrofer, hvor store deler av verdens befolkning kommer til å lide under det, og sannsynligvis også omkomme. Mm. Og da kan man jo spørre seg, er det klodens måte å takle problemet på, eller er det at vi ødelegger naturen og kloden som vi lever på, som gjør den ulevelig på sikt? Neste år så er det jo et valg, stortingsvalg. Ja. Og den regjeringen vi har nå ser ut til å skal, i hvert fall i øyeblikket i hvert fall, prøve å bli gjenvalgt. Men hvis det da blir et regjeringsskifte, tror du det blir noen forskjell i den politikken Norge fører da? Eller er de ikke ganske samstemt i to blokken? Det er... Relativt samstemt i hvert fall. Det blir ikke store forandringer hvis det blir regjeringsskifte. Det gjenstår jo å se, selvfølgelig, og da blir det jo spennende å se hva de ulike partiene faktisk velger å gå til valg på. Men vi er jo, som sagt, opptatt av at alle de ulike partiene bør ha et konkret miljøengasjement og en storstilt satsing på det fornybare samfunnet som trengs, og at man ivaretar naturressurser. Og så er det jo ulike partier som har det høyere på agendaen enn andre, og de valgene må jo da velgeren selv ta i forhold til stemmeseddelen. Vi fikk jo nå for ikke så lenge siden en ny miljøvernminister. Er du fornøyd? Jeg synes det er kjempespennende. Jeg ga han en stor klem på Slottsplassen på fredag og ønsker han særdeles velkommen. Det er jo også spennende at vi nå får faktisk en miljøminister og en utviklingsminister fremfor en miljø- og utviklingsminister som Erik Solheim var. Og det betyr da forhåpentligvis at man får dobbelt kraft inn i dette viktige arbeidet. Og at man kan få litt, hva skal jeg si, fornyet og ungt blod til miljøkampen. Men tror du det blir slutt på dumping av den gruvedriften borte i den fjorden der han kommer fra, han Solhjell? Tror du han stopper det? Det får man jo håpe. Det er et særdeles grisete miljøproblem. Men det er klart, listen er lang over tiltak som Solhjell skal i gang med. Og så er det vel alle disse hensynene. Vi kommer selvfølgelig til å hjelpe han i å gjøre den jobben mest mulig effektivt. Ja, for en politikers problem er jo alle disse hensynene som skal tas. Ja, det er klart det. Det er mange, mange ulike interesser som skal både høres og ivaretas, men det er klart som miljøvernminister så er det miljøet som bør stå i førersetet, og der er det mange og gode tiltak som Solhjell kan ta tak i. Takk. Tusen takk, det var det vi rakk. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, jeg skal si bare som så, fortsett å resirkulere, stem på partier som likevel ikke retter opp til det de sier, eller vel, mas på dem i så fall, og kjør kollektivt. Da har du gjort en enestående innsats. Ja, og for ikke glemme å finne noen grupper på Facebook du kan støtte. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid, straks er det studentnyheter. Olav G, takk for seg, og hei, og hopp i skogen før den blir hogne. Eller at et flyndreskinn kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskinn. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko.